برگ سبز، برنامه شماره 63. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، حاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و عیل در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟ از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت. یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. ای دل مباش یک نم ای دل مباش یک نم خالی زش خام هستی آن گه برو از نیستی یا هستی یا خدا در مذهب طریقت خامی نشان کفر است آری طریق دولت در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی. Thank you. که بینی بهتر به خود پرستی. در آستان جانان از آسمان میاندیش، در آستان از آسمان میاندیش، کد آج سر بلندی افتی به خاک پستی. یا Oh, ای دل همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم. شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم. در که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 63 برگ سبز بود که با همکاری آقایان بنان، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافتید. اشعار از عطار، حافظ، عراقی. آهنگ بیات اصفهان، گوینده روشنک. Thank you.